वचन परम सत्य स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा तारीख 13/9/94 तदनुसार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि संवत 2051 को प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान बीनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं समूहम सर्वभूते न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। समूहम सर्वभूतेषु जितने प्राणी हैं स्थावर जंगम छोटे बड़े ऊंचे नीचे उन प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण हूं सब में। जैसे आकाश है एक रूप से है किसी में ज्यादा और किसी में कम नहीं समान रूप से। जैसे ये प्रकाश है सूर्य का ये समान रूप से कोई आग लगा दे उसी बात अच्छी अलग है कोई मकान में चला जाए बात अलग है। सूर्य की दृष्टि से सबके ऊपर समान प्रकाश है ऐसे भगवान कहते मैं सब हूं। तो सब में व्यापक रूप से भी सम है और कृपा रूप में भी सम है। सबके ऊपर सब पर मोरी बराबरी दया सबके ऊपर मेरी दया भी समान रीति से है। समान रीति से है तो कोई तो सुखी है और कोई दुखी है कोई धनी है कोई गरीब है कोई रोगी है कोई निरोगी है कोई बड़ा अवसर है कोई मामूली है किसी को खाने को ही नहीं मिलता है कोई महाराज फालतू खर्च करता है। यह विषमता क्यों है? भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूते न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मेरा द्वेष भी नहीं है प्यारा भी नहीं है। तो ये अलग अलग क्यों है ये विषमता? विषमता उनकी खुद की हुई है। कर्म की दृष्टि से देखें तो जैसे कर्म किया है वैसी अगर परिस्थिति मिलती है तो जैसा कर्म किया वैसी ही मिलती है तो समान ही मिली ना विषमता नहीं हुई। और जैसा उनका हृदय है उसके अनुसार उनकी स्थिति मिलती है। अब उनमें ये भजंती तो माम भक्तिया भक्ति से मेरा भजन करते हैं तो मैं उनमें वे मेरे में तो ये विलक्षणता ये विषमता किसने की कि ये भजंती तो माम भक्तिया जो मेरा भजन करते हैं उन लोगों ने की। जैसे कपड़ा समान है अब कोई ऐसे उठ जाता दूना हो जाए तो मैं तो समान ही रहा कोई भजन करने लग जाए। अगर मैं समान ही रीति करूं कि भजन करे न करे उसके बराबर ही हूं तो ये अन्याय हो जाएगा। एक कहावत आती है गड़ खुल गुल खड़ एक भाव पुष्णों का ब्योरा नहीं और नदी नदी नगरी में नहीं न्याव रोई भदीरे राज्य न्याय नहीं है भजे उनकी न भजे उनकी बरोबर। तो ये तो योगी नहीं हुआ ना। ये भजन थी तुम भक्तिया मई ते तेसु चाहते हम, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं वे मैं उनमें मैं हूं, वे मेरे में, तो वे मेरे में आ जाता हूँ, मैं उनमें आ जाता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम, जैसे मेरा भजन करते हैं मैं उनका वैसे ही भजन करता हूँ। जो भगत मेरे बिना रोने लग जाए तो मैं भी उनके बिना रोने लग जाऊं, मेरा भगत उत्कंठित हो जाए मेरे लिए तो मैं उसके लिए उत्कंठित हो जाऊं, वो मेरे को चाहता है तो मैं उनको चाहता हूं। ये तो उन लोगों की हुई भावना है, वो भी यथा और तथा है, उसमें विषमता नहीं है। समोह सर्वे न मैं द्वेषियोस्ति न प्रिय, कहते केंद्र भगवान है बड़े स्वार्थी है, आप स्वार्थी राम जी सिमरे जाने त्यारे बिंद सिमरे कालू गए नरक में डारे, तो सिमरे उनका उद्धार कर दे, नहीं सिमरन को नरक में डाल दे। तो भगवान के स्मरण करने से भगवान को क्या मिल जाता है, नहीं स्मरण करने से भगवान का क्या घाटा हो जाता है। तो सिमरते हैं वो आप ऊंचे चढ़ते हैं संसार से, और जो पाप कर्म करते हैं वे स्वयं नीचे गिरते हैं। अब नीचे गिरते हैं उन्हें कहां तो उठाओ, मेरी बरोबर दया है कैसे, जैसे माँ की दया होती है, माँ के सब बालक अपने हैं, परंतु उन बालकों में से जो कोई बालक माँ के कहने और हृदय के अनुसार चले तो माँ खुश हो जाती है, और माँ के मन के विरुद्ध चलता है तो माँ उस पर क्रोध भी करती है। लालने तारने मातुर नाकारुण्यम यथार्थ के, जैसे बच्चे के प्यार करने में और मार देने में माँ की अकारुण्य अकृपा नहीं होती है। क्यों ऐसे ही भगवान की है, क्यों ऐसा होता है कि गुण दोषों गुण और दोषों का नियंत्रण करते, गुणों के कारण अवगुणों के कारण उनके ऊपर बर्ताव विशेष होता है, तो गुण अवगुण तो भी क्षमता ही नहीं रहा, जैसे गुण है अवगुण है उसके अनुसार ही उनके ऊपर बर्ताव करते हैं। अकारुण ही नहीं है, अकृपा नहीं है। अगर विचार कर देखो तो जो उल्टे चलते हैं उन पर कृपा विशेष करते हैं भगवान, उनको कष्ट में पहुंचाते हैं तो चेताते हैं कि ऐसा मत किया करो। राजा के भी यहां अन्याय करते हैं उनको कैद में डाल देते हैं, इस तरह से उनको अन्याय से बचाने के लिए है, उनका भी ऊपर समान कृपा है ना, वो कैसे बचे, जिस तरह से वो बच सके, जिस तरह से किए हुए पूर्व के पाप नष्ट हो सके वैसे कृपा करते हैं भगवान। बालक खेलता कूदता मैल लगा लेता है, माँ स्नान कराती है तो बालक रोता है, सुनो बालक वो स्नान क्यों करा मेरे को, और किसी जगह मैल लगा देते रगड़ती है तो ची करता है। अब उसमें खेल कूद में तैने लगा दिया, माँ को सुहाता नहीं, इस बार तो साफ कर रही है, ऐसे तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें भगवान सबकी माँ है, मैल नहीं सुहाता भगवान को, अपने बालक के मैल लगा हुआ सुहाता नहीं, उसको उतारने के लिए रगड़ कर साफ कर देती, वो रोता है तो रोता है तो पहले ख्याल रख बिना मतलब क्यों मैल लगा लिया, ये ऐसे पाप कर लेते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, नशा करते हैं, मदिरा पीते हैं, क्यों ये धंधा छड़े किया बताओ। अरे अंदर जल के बिना तो शरीर काम नहीं देता, इसमें भी एक से काम देता हो पानी से तो पानी से ही काम चला लो, अथवा अन्न से केवल से काम चले तो केवल अन्न खा लो, पर अन्न जल दो लेना पड़ता है, उसके बिना जी नहीं सकते। क्या मदिरा के बिना जी सकते, क्या चाय के बिना नहीं सकते, क्या मछली अंडा के बिना जी नहीं सकते, क्या भांग धतूरा के बिना नहीं जी सकते, ये नाहक क्यों कर लिया। आप मारवाड़ी में कहते हैं और पड़ते उन्हें क्यों लगायो, कौन मतलब है, नाहक आफत लगा दी जान करके, तो जानकर क्यों आपस भाई भगवान जी भाई नशा काट ली भी, नशा नशा किया सब नाश, अरे नशा ना किया नरक में रड़ी नशा में आश। इसके बिना क्या आपकी बाधा लगती है? मैंने घरों की बातें सुनी है, एक माँ की बात सुनी, एक बहन की बात सुनी कि घर में वो पीते मदिरा, फिर स्त्रियों को और बालकों को मारते हैं पीटते हैं ऐसा करते हैं और खराब खराब बोलते हैं। अब बोलो अपनी स्त्री को मारे, अपनी भौजाई है काकी है उनको मारे, बोलो मुफ्त में, कोई कसूर नहीं, कोई विचार नहीं, या मजा पी लिया नशे में आ गए। मोटर चलती है उसमें नशा पिया हुआ आदमी ने एक्सीडेंट कर दिया जिसमें आदमी मर गए, तो इसे क्या लाभ होता है? ये नुकसान प्रत्यक्ष है। दारा दारू पर दारा दो है तन धन की आण, नर सांप्रत देखो निजर नफा और नुकसान, दारू पर दारा दो है तन धन की आण। फिर भी उनको पीते छोड़ते नहीं, पकड़ी जाती है। पाप कर्मों का ऐसा काम है कि वे आप उनसे संबंध जोड़ लो फिर जबरदस्ती आपके चिपकेंगे। घर में कोई आपके ध्यान देने सुनना, घर में कोई साधु आवे भिक्षा के लिए, नारायण राम आवाज करी, कुछ नहीं बोले तो वो चला जाएगा और कह दे महाराज हम तो देते नहीं है, तो चला जाएगा, हमारा काम पड़ा है, भिक्षा हो गए तो महाराज हम तो नहीं देते, वो ऐसी बात चले जाएंगे। पर डाकू आवे तो हम तो नहीं देते, चला जाएगा, देते हैं कौन देवे, हम तो पकड़ कर रहेंगे। मोह में आकर लोभ में आकर कितनी कितनी हत्या कर देते। वृंदावन में यमुना के किनारे एक तरफ आदमी मरा पड़ा था, उसके छाती पर एक पुर्जा था लिखा हुआ, उसने कहा मैंने इसको मार दिया, छह आने के पांच पैसे मिले, छह आने का बता गया ज्यादा धन है, मनुष्य की हत्या कर दी और छह आने के पैसे मिले। तो ये क्या है? कितनी बेहोशी है, कितना पाप है। थोड़ा सा विचार करें तो सब घटतों से प्राण भाई प्राण सब में बरोबर होते हैं। जीने की चाह तक कीड़ी भी रखती चाह ना रखती, छोटी छोटी कीड़ी भी जीने की इच्छा रखती है उसको मार देना कितना पाप है। नशे में आ करके और अज्ञान में आ करके, स्वार्थ में आ करके, बैर में आकर के और हिंसा कर देते हैं। भगवान कह रहे मैं समूह हूं सर्वभूतेषु, सबके लिए मैं बैठा हूं, मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं। भगवान से विरुद्ध चले उन पर भी भगवान का द्वेष नहीं है, उनके सुधार के लिए ऐसा करते हैं। माता है वो कभी हित भरे हाथ से मारती भी है तो क्या मारने देती है दूसरे से? वो माता है नहीं मारती, वो मारने में भी प्यार है, प्यार देखो तो प्यार करने में प्यार है, उनसे ज्यादा मारने में प्यार है। दूसरे के लड़के को जल्दी मारती नहीं, अपना बच्चा गलती करता है तो मारती है, तो मारने में प्यार ज्यादा है, कम नहीं है। बच्चा समझता नहीं होता है, नहीं तो मन में खुश आने चाहिए कि निहाल हो गया। गुरुजन लोग निंदा करते हैं तिरस्कार करते हैं, उसमें सज्जन पुरुष आनंद मानते हैं। मैंने देखा एक साधु की बात याद आ गई, एक साधु थे उनके गुरुजी महाराज, मेरी आंखों देखी बात है, वे अपने गुरु भाई से लड़ पड़े। वो साधु भिक्षा को गए थे, भिक्षा लेकर आकर बैठे तो कि तेरा ये जो लड़ता है मेरे से ऐसे लेकर के यहाँ बैठे थे, मेरी देख रही बात है, लाठी ने मारी लाठी कुछ नहीं बोले बिना कसूर, भिक्षा लेकर आकर बैठे आराम कर रहे थे मारी जोर से कि ये लड़ते हैं मेरे से, अब लड़े दूसरे मारे दूसरे को, पर वो बोले कुछ नहीं बोले। मारते क्यों हो, नहीं कुछ नहीं बोले, मेरी देखी हुई बात। तो वो किस पर के ये चेला मेरा है, तो मेरा पने में जितना सुख है उतना मार में दुख नहीं है, दोनों को तोला जाए तो अपना पर है ना। बच्चों में मैंने देखा है, जो बच्चे लड़ते हैं और बच्चा मारता है तो बड़ी शिकायत करता है, माँ के पास जाता है कि मेरे को ये मारता है, अरे पढ़ाने वाले मारते हैं उसमें आंसू आ जाता है, मैं शिकायत नहीं करता, मार लगा आंसू आ जाए शिकायत नहीं मारते हैं। वो भी समझता है मेरे को पढ़ाने के लिए शासन करते हैं, ये आंसू रोकता है, रोता नहीं है, नाराज भी होता है शिकायत नहीं करता है। छोटे बालक पर भी असर होता है, पशुओं पर अक्सर होता है, पशुओं पर कोई कसूर के बिना किसी पछताड़े तो ना वो बड़ा गुस्से में आ जाता है। बंदर को ऐसे जाओ तो बड़ा हो जाए तेज, और कोई कुछ गड़बड़ी करता आता हो तो भाग जाएगा, कुछ नहीं होगा, पशुओं पर असर पड़ता है। तो ये चोरी करना अन्याय करना है, इसका असर भी पशुओं पर भी पड़ता है। हम जा रहे थे एक गांव कॉलेज से आगे जा रहे थे, तो जंगल में बहुत सी गायें चल रही थी और दो चार गायें ढेरी लगाई हुई ढिकली जिसको कहते हैं घास की, उस घास पर चल रही थी। तो हमारे को देखा तो वहां से भागी गई, और जंगल में चल रही कोई भागी नहीं, तो हम देखा कि ये किसी का इकट्ठा किया हुआ है और कोई मार पड़ी होगा कभी, तो हम लोगों को बात देखती भागी वहां से, मन ये चोरी है अच्छा नहीं है। तो मनु क्या पशु हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, तो अवगुण तो करते हो आप, फिर मेरे को दुख क्यों आ गया। अरे दुख तो तुम्हारा पुराना किया हुआ पापों के नाश के लिए आया है, शुद्ध करने के लिए आया है। कैद कर देते हैं तो कैद भूल में कैद शुद्ध करने के लिए है कि फिर ये चोरी ना करे, हिंसा ना करे, हत्या ना करे, डाका ना डाले, शुद्ध करने के लिए। पहले किया हुआ तो शुद्ध हो जाए, अगर ऐसा पाप न करे। ये विचित्र बात है, बड़ी सीधी बात है कि जो पाप किया जाता है वो तो स्वतंत्रता से, और भोगा जाता है परतंत्रता से। तो ये दुष्ट होते हैं वे बिना कारण अनुष करते, बिना कारण मृग मच्छी सज्जन पुरुष रत जल संतोष व्याधीवर पुष्प करे अकारण रोष। मृग बेचारा घास खाकर जीत रहा है, अब मारने वाला गोली मारने जा रहा है, उसका क्या बिगाड़ा बेचारा, कोई बिगाड़ा नहीं, कोई नुकसान नहीं किया। मछली होती है बेचारी घूमती है जल में ऐसे, उसको बंद कर पकड़ लेते हैं। सज्जन संत महात्मा पुरुष है अपना भजन करते हैं, उसे दंडा करते हैं, दुख देते हैं। तो मृग मच्छी सज्जन पुरुष रत जल तृण, वो जल में रहते हैं, वो घास में रहते हैं, और संतोष महात्मा पर संतोष में रहते हैं। व्याध है धीवर विश्व जगह चुगली करने वाला संतों के पीछे पड़ा है, धीवर मछली पकड़ने वाला, और जो बहेलिया वो मृत के पीछे पड़ा है। करे अकारण रोष, बिना कारण रोष करते हैं, उसको मार देते हैं। तो कितना दुष्टता करते हैं। तो भाइयों जैसे मैंने कहा, घर पर साधु आवे कुछ मत बोलो चला जाएगा, ना कह दो चला जाएगा, और डाकू ना कैसे नहीं चला जाएगा, वो तो रहेगा, वो तो खाएगा, ले जाएगा, मार पीट कर ले जाएगा। तो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, इस तरह से ये नशा करते हो, ये आपको ऐसे चिप गएंगे, आप छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ेंगे, ये डाकू की तरह है। भजन स्मरण आप चाहो तो कर दो, छोड़ो छोड़ो, बड़ा फेरो मत फेरो, ये सज्जन की तरह, डाकू की तरह छोड़ेगा नहीं। पिए बिना रह नहीं सकोगे आप, पान पराग खाओ तो खाए बिना नहीं रह सकते, उसके नाम तरह तरह बदल दिए, अब बदलते नहीं क्या हो जाएगा। वे नशेली चीज ऐसी देते हैं कि हमारी बिक्री हो, थोड़े से स्वार्थ के लिए कितनों का स्वास्थ्य बिगाड़ देते हैं, कितनों को पराधीन कर देते हैं। भाई ये स्वार्थ की प्रश्न मत करो, अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयुक्त पापम चरति पुरुषा अनुच्छन्न विभाषणेय बलादि नियोजित। महाराज पाप करना कोई चाहता नहीं फिर भी पाप क्यों करते हैं? क्योंकि पाप का फल दुख होता है, तो उस पाप को करना कोई चाहता नहीं क्योंकि दुख की इच्छा है ही नहीं किसी के, तो दुख की इच्छा के बिना पाप क्यों करते हैं? किससे प्रेरित होता है? कौन पाप करा? भगवान कराते हैं, प्राप्त कराते हैं। कौन पाप कराता है? भगवान ने कहा काम है सही कामना, मन में सुख की, भोग की, मान की, बढ़ाई की, आराम की, खाने की जो इच्छा है वो कामना है मन में, वो पाप कराती है। कामना है सत्यानाशी। गीता में कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है। ये जड़ चीजों की जो इच्छा है कामना है ये पाप कराती है। तेरे भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, तत्व ज्ञान की इच्छा हो, मुक्ति की इच्छा हो, तो फिर ये इच्छा पूर्ण कराती है। भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा है, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। सन्मुख होने पर करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पवित्रता आ जाती। सद्यो हृदय भागवत के आरंभ में ही आता है, जो भागवत सुनना चाहता है उसके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, मन उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। केवल चाहना मात्र से भगवान की बात करें तो चाहना भगवान ही करो, आप भगवान के अंश हो, उनके वंश के होकर, उनके अंश होकर, उनके प्यारे होकर के सब मम प्रिय सब मम उपजाए उसके तरफ सन्मुख न होकर के इन नशों के वश में हो रहे हो तो आपको लते देंगे, अच्छी तरह से परवश कर देंगे। भगवान आपको स्वतंत्र करते हैं, परवश नहीं करते हैं। मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। राजा से राजा महाराजा भी राजी होती है नहीं अपनी गद्दी छोड़कर उसको गद्दी बैठा दे। अरे भगवान गद्दी नहीं अपने सिर पर रखे, मुकुटमणि मेरे मुकुट, भगत मेरे मुकुटमणि, कितनी विचित्र बात है। तो भगवान की इच्छा करो, कामना करो, लालसा करो, सत्संग करो, इसमें आप प्रेम करो, देखो अंतर्गत शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे छाया में जाते शांति मिलते, प्यास लगे जो घाम में तप रहे हो जहां जाओ आनंद हो जाएगा, ऐसे भगवान के सत्संग में जाओ, भगवान की तरफ चलो। भगवान आप निहाल हो जाए इतना बात है नहीं, लोगों में ऐसी बात प्रकट हो जाए। भजन करो पाताल में प्रगट हो तो आकाश, ये दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बास, ये कस्तूरी की सुगंधी दबती नहीं। छिप करके भजन करो तो लोगों पर असर पड़ जाता है। जीवन महान पाप में जीवन वाला भी सच्चे हृदय से लग जाए भजन में तो लोगों का भाव बदल जाता है। कोई अपने जो होगी ये बात वो ये तो वो आदमी है, करे वो नहीं आजकल वो नहीं है, आजकल भजन में लग गया है। भजन में लगते ही विलक्षणता आ जाती है उसकी। ऐसा पवित्र सीधी बात, कोई कौड़ी पैसा लगता नहीं। अब हम नशों में पैसा लगाओ, पैसों को खराब करो, जीवन को खराब करो, समय उसमें खराब करो, आदत को खराब करो, दूसरों को भी बिगाड़ो, नफा कुछ भी नहीं, नफा कोई बताओ। एक ने जोधपुर की बात है पुरानी, मैंने कहा भाई नशा करने से कोई लाभ हो तो हमारे को बताओ, हम भी करें। फिर नफे हम पार क्यों रहे, साधु चाहे हमारे को पंक्ति से उठा देगा, चलो तुम तमाकू पीना मत पियो, बट हम तो मोटी चमल रहे थे बड़ी तो कैसे कैसे नफा हो तो नुकसान हो तुम भी क्यों पियो, सीधी सादी बात है। और जो नशा करने वाला उन्होंने ज्यादा उनने मैं ज्यादा बोल गया, ऐसा बोला कि ये नशा करने वाला है, मैं नशा करने वाला नहीं हूँ, और वो नशा करने वाले मेरे साथ चाल करके देखो, मेरे बोल करके देखो, ऐसे कहते कहते कुश्ती आकर देख लो, मैं क्या कमजोर हूं उनसे, नशा नहीं करता तो क्या कमजोर रह गया, क्या कोई पाप कर दिया, क्या कोई खर्चा कर दिया, किसका नुकसान किया बताओ यार, वो अपना ही नुकसान करता है या दूसरों को नुकसान करता है। गीता सिखाने वाला क्यों को गीता सिखाता है तो चिलम वाला क्यों को चिलम सिखा देता है, बीड़ी सिगरेट क्यों को सिखा देता है, ना हक लोगों को नष्ट करो। और ये धुएं की बात सुनी है, बीड़ी सिगरेट पी के धुआं फेंकते हैं उस धुएं से कैंसर हो जाता है, ऐसे डॉक्टरों की मैंने बातें सुनी है। तो दूसरों को मुफ्त में कर दिया, एक साधु को पूछा कि बाबा जी आप चिलम पीते हो, बीड़ी पीते हो? ना, लोग बजा देते हैं, लोग कैसे बजा देते हैं, जबरदस्ती ऐसे करे, अब बैठे बैठे गंदा जा नाक जलने लगे, क्या करे बताओ, हम तो पीटे नहीं, जबरदस्ती बजा दे, तो क्यों दूसरों को दुख दो? बात क्या है? हम हरिद्वार जा रहे थे, ऋषिकेश जा रहे थे, इसने दिल्ली से तो बैठे नीचे, ऊपर भी पी तो डाली, हमारी चादर जल गई, अब क्या फायदा था? मेरे तो चादर जल गई, उसके क्या फायदा हुआ? बीती की बात पता था, उसका क्या फायदा? बिना कारण निश्चय नष्ट कर दे, ऐसे ही बैठा था मैं नीचे, तो हमारे साथ मेरे साथ वो नीचे बैठे थे, बहुत भीड़ थी थर्ड क्लास में, तो नीचे बैठे थे, तो ऊपर बैठे हुआ कहते हम पैर कहाँ रखें, तुम कैसे बैठ गए आगे, तुम पैर कहाँ रखें, ज्यादा तेजी में कहा, तुम ऐसा करो सीट बदल दो, आप इनकी जगह बैठ जाओ और आप जगह बैठ जाओ, फिर चिड़ा जोर से, तो बेचारा नीचे बैठे उनको ठोकर मारते हो, हम पैर कहाँ रखें, तो ऐसा करो अन्याय करता है तो आप नीचे बैठ जाओ, इसको यहाँ बैठा दो, तकलीफ जगह फिर चिड़ा मेरे पर कैसे कैसे करे, तो नीचे बैठा है फिर तुम्हारे पैर ऊंचा ले लो भाई, क्या हमारे पैर टिकता है? एक मैं और मेरे कृष्णदास साथ में थे, गाड़ी में चढ़े तो एक ग्रेजुएट आई पढ़ाने वाली मास्टर ने, वो आई उठ उठ उठ यहां से उठ, वो देखे बैठा उठ उठा कर गाड़ी लगे उठ गया भाई, कह तो उठ गया और बैठ के उठा कर गई, ये पढ़े लिखा की बात है, मेरे सामने बीती हुई बात है। हम एक सेकंड क्लास में थे, हमारे दूसरे बैठे थे सज्जन भाई भी पढ़े लिखे थे, साल भर की बात है, मैं लूसन का कर नीचे उठा, पीछे से पीछे बंद कर दिया, अरे भाई मैं आ रहा हूँ, बैठा हूँ गाड़ी में चढ़ूंगा, गाड़ी चल पड़ी, प्रार्थना करी फिर खोल दिया, इतनी बात नहीं होगी, गाड़ी भीतर से बंद क्यों करूँ मैं, जो बाहर गया है यहाँ का रहने वाला है, ऐसी ऐसी दिशा है, एक शरण की बात है, मैं कह यहाँ चढ़ेगा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर कहेगा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और मैं तो आपके आशीर्वाद आगे ही बढ़ूंगा, आप किधर बढ़ रहे हैं? ऐसा स्वार्थ है हमारे, बढ़िया से ग्वालियर की बात है, रात्रि में वहां से मैं चढ़ा, सेकंड क्लास का था टिकट, सेकंड क्लास बंद, बहुत मेहनत करने से मेरे साथ वाले करके मेरे को चढ़ाया, मैंने कहा देखो मैं आपको धक्का नहीं दूंगा, आप सोते रहो मैं खड़ा रह जाऊंगा, तो बैठे रहे मैं खड़ा ही रहा, इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हुई कि बैठ जाऊं, मैंने कहा खड़ा रहूंगा तो फिर बैठने का मेरे को क्या अधिकार, खड़ा ही रहा रात्रि में। ये दशा हमारे देश की है भाई, अब क्या बताऊं, इतना स्वार्थ आ गया है, इतना अन्याय कर रहे हैं, उसका दंड बड़ा भयंकर भोगना पड़ेगा, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहे हो क्यों हत्या करते हो, क्यों महापाप करते हो, अगर मरना है भाई ये सदा दिन ये नहीं रहेगा, क्या जवानी सदा दिन रहती है, क्या धनवत्ता सदा रहती है, क्या पद अधिकार सदा रहता है, क्या शरीर भी सदा रहता है, अभी जाना पड़ेगा। भगवान कहते मैं तो समान हूँ सबके उम्र में, वही बरोबरी दया सब पर, तो भगवान की दया है, सन्म को हो जीव मोई जब ही, कि जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, जब सन्म हो जाओ तभी, दो चार वर्ष तक जिसने सूरज को नहीं देखा गुफा में ही रहा, पर जिस समय में सूरज को देखेगा, सूरज नहीं कहेगा कि इतना वर्ष तैने नहीं देखा, इतना महीना मैं नहीं देखूंगा, तो जब देगा तभी तैयार, ऐसे भगवान की सन्मुख जब हो जाए तभी तैयार, पाप किया निर्मुख रहा, बिल्कुल विमुख रहा, अन्याय किया, पर अन्याय करने पर भी भगवान के जावे सामने, तो सन्मुख तो जीव मोई जब तभी तैयार, पर ऐसे परम दयालु प्रभु के रहते हुए हम दुख पा रहे हैं, और भगवान से क्या महाराज दया करो, तो दया करते हैं भगवान, पर ढंग से करते हैं, विचित्र ढंग से करते हैं, आप कष्ट पा रहे हो उस कष्ट की भगवान परवाह नहीं करते, भगवान की तरफ चलते हो, ध्यान देकर सुनना, भगवान की तरफ चलते हो, भजन स्मरण करते हो, सत्संग करते हो, अपना साधन बनाते हो, ऐसे समय में अगर आपके किसी गुण के न आने से दुख है, भैया दया नहीं है, क्षमा नहीं है, समता नहीं है, उसका दुख होता है तो समता आप में आ जाएगी। और जिस पूरी आदत से आप घबराते हो और दुखी हो वो आदत मिट जाएगी। ये परिषद देख लो, अत्यधिक दुखी हो जाए क्या करूं, मेरे से छूटता नहीं, छूट जाएगा, भगवान कृपा कर देंगे। जो सच्चे लगन से अपने उद्धार के लिए करता है उसका दुख भगवान नहीं सह सकते। और दुख के लिए दुख रोते हैं वो दुख ही दुख के लिए रोते हैं, धन हो जाए हमारी, ये हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, अरे फंसोगे इसमें, वो फिर बड़ा नहीं करते। क्यों, तो तुम तो धन हो गया, इतना धन बहुत काफी है, क्या बात भीड़, जिसने अपना निर्वाह हो इतने की जरूरत है, अधिक करते हो तुम लोगों को दुख देने के लिए, वो भगवान दुख नहीं, वो रो भले रोने की परवाह नहीं करते। पर सच्चे हृदय से भगवान के लिए रोता है, सद्गुण सदाचार रहने के लिए दुखी होता है, दुर्गुण दुराचार मिटने रहे दुखी रोता है, ये दुख भगवान नहीं सह सकते। क्योंकि वो अपनी उन्नति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, तो कल्याण के लिए दुखी होता है, उसका दुख भगवान मिटा देते हैं। रोता है धन के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए, आराम के लिए, उसकी परवाह नहीं करते। क्यों नहीं करते कि इसमें और फंसेगा, भाई हेल्प फंसा है जिसने और फंस जाएगा। तो भगवान तो समोह सब पर दया है। सूर्यम सर्वभूता नाम ज्ञातवा मांग शांति मृत्यु, पांचवा अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मैं सूर्य हूँ। मित्र होता है एक सूर्य होता है, मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करने वाला मित्र होता है, और वो अपकार करे दुख करे तो ही अपने स्तर से सबके भी सूर्य होते हैं। भगवान भी सूर्य है, बिना कारण हित करते हैं। संत बात हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तो भगवान बिना हेतु कृपा करने वाले हैं, ऐसो को उदार जग बाही, बिनु सेवा जो द्रगे दीन पर राम सरिष को नाही। ऐसो को गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज देखते हैं, ऐसा संसार में कौन उदार है, बिनु सेवा उनकी सेवा भगवान की मत करो, दीन के द्रवित हो जाते हैं, कर्मित हो जाते हैं, भगवान द्रवित पिघल जाते हैं। बिना कारण भगवान का कोई भजन भी नहीं करता, मन को हृदय में ऐसी तड़फन लगी है कि कैसे कोई सत्संग मिल जाए, कोई संत महात्मा मिल जाए, अच्छा संग मिल जाए, तो भगवान मिला देते हैं। अरे भाई ये तो बात दूर रही, हमारे देखी हुई बात है। आपके मन में किसी सुख की इच्छा हुई, धन आदि का, मान आदर की, बड़ी जोर से हुई, बड़ी दुख से जोर से हुई, वो जोर से हुई, फिर उसको आपने छोड़ दिया और सर्वथा मिटते ही तट वही मान आदर आ जाएगा आपका। अरे भगवान के भजन की बात आ जाए, ये नहीं है, ये इच्छा पूर्ति होती, ऐसे हमारे देखी हुई बातें, बड़ी जोरदार इच्छा होती है, अन्याय की नहीं कि मेरा आदर हो जाए, साथ हो जाए, तो वो बात जब वो भूल जाता है ना, सच पूरी कर देते हैं भगवान, नहीं कर देते हैं, ऐसी बात है, घटी हुई घटना है। तो भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, भजन स्मरण करने से राजी हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। आपकी जोरदार इच्छा को पाप के नहीं है, न्यायपूर्वक है, पर वैसे कोई कल्याण नहीं होता, पर वो भी भगवान दे देते हैं। सब पर दया, सब पर मोरी बराबर ही दया। तो राम उमा राम सम हित जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। उमा राम सम हित जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, सबसे अधिक हित करने वाले हैं। ये भी महाराज हित होता हुआ प्रेम से प्रेम करेंगे, और जब आपके द्वारा कुछ सिद्ध नहीं होता, उनका स्वार्थ नहीं होता, स्वर्थ त्याग कर देंगे, भगवान नहीं त्याग करते। भगवान नरकों में भेज कर शुद्ध कर देते हैं, त्याग नहीं करते। सेतु बनवा पर्वत तर गए तो कहा भाई देखो ये नल नील है ना, तुम्हारे कारण से पर्वत तिर गई है। हनुमान जी ने कहा महाराज आपका नाम लिखा हुआ है और आपके सेवक है, इस वास्ते तिर गए, मेरे साथ तिर गए, राम रे आपके प्रभाव से तिरे, सरोवर पर गिरवर तिरे ज्यों तरवर के पात, सरोवर पर गिरवर तिरे ज्यों तरवर के पात, जन रामा नरदेह को तिरवो किती एक बात, मनुष्य उद्धार हो जाए क्या आश्चर्य है। तो भगवान ने लेकर एक पत्थर रखा और डूब गया, देख ले मेरा तिरया कहाँ तिरता है, डूब गया, आप जिसको छोड़ दो वो डूबेगा ही उठेगा। आपने छोड़ दिया, आपको छोटा जब डूबेगा ही, ये आपके प्रभाव से तैरते हैं। तो भगवान की कृपा ऐसी है, सब पर बरोबर है। रहते न प्रभु चित चूक किया की कर तो सुर सवार ही है की चूक होती वो भगवान याद नहीं रहती। जब सन्मुख होता है सन्मुख हो जब ही कोट डाल पाप डाल तभी तो पाप नष्ट हो जाए। याद नहीं थी पाप की याद नहीं रहती, और भक्ति की बात याद रहती, भगवान भूलते नहीं। तो रहते न प्रभु चित चूक किए की अरे कर तो स्वर्ग सवार ये की हृदय का भाव होता है भगवान की तरफ, उसको सवार याद करते हैं भगवान। सवार क्यों करते हैं कि जिसके भूलने का स्वभाव हो वो सवार मल करके एक श्लोक याद हो जाएगा, तो भगवान कहते भूल न जाऊं कहीं। अच्छा गुण अच्छी बात है, इस बात कर तो सुरत सवार ये की हृदय की भक्ति को भगवान सवार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं कि मेरे को हृदय से याद कर रहा है। और ठगी करो चोरी करो दिखता है बड़ा लाभ, पर उसमें लाभ नहीं होता है, हानि होती है। और जो भजन करे उसके लाभ ही लाभ होता है, हानि कभी होती ही नहीं। हानि कैसे हो जाएगी, उसे लाभ ही होगा। तो भगवान की तरफ चलते ही भाई सूर्य की तरफ जाते ही प्रकाश हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। अब वो सूर्य करता नहीं है, सामने आते ही प्रकाश स्वतः ही हो जाता है उसका। ऐसे भगवान के सन्मुख चलो, भगवान की तरफ करते महाराज ये प्राण भी बदल जाता है। प्राद का दुख होता है वो प्राद बदल जाए, जिसको मांगने से रोटी नहीं मिलती वो भगवान के भजन हो जाते हैं रोटियां ढेर लग जाए। वो दो चार पांच दस दिन तो दुख पा सकता है, पर फिर महाराज दया हो जाती, दो चार पांच आदमी में पेट भरो इतना ना जाता है। ऐसी बातें देखी है हमने, ये केवल पुस्तकों की बात हो जैसी पुस्तकों में तो है ही, पर देखी हुई बात है। सत्य हृदय में लग जाता है सब। डाकू चोर जंगल में रहने वाले धारा डालते हैं, हत्या कर देते हैं, और जंगल को साधु और सत्य हृदय भजन करता है, सेवा करते हैं। जो डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, लूटने वाले संतों की सेवा करते हैं, साधु और भजन करे भजन करे। अरे बड़े राजा महाराजा का घर का आता है, महाराज कुमार है, महाराज कुमार जो भगवान का होने से ये महाराज कुमार है, भगवान के हैं प्यारे, हम सब आदर करेंगे भगवान का समझ करके। तो सज्जनों समो हम सब पापी से पापी भी अभी से शुद्राचारो भजते माम अन्य भाग। भगवान उदाहरण देते हैं शुद्राचारी, शुष्क दुराचारी, सांगो पांग दुराचारी, पाप कोई बाकी नहीं रखे। कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, जोगे भूत सो लिए उधारे, ऐसी खेप भरी रच पच के, चकित भये लख के बणजारे। पहले बणजारों से माल आता जाता था, तो वे कहते हैं कि कौन कुकर्म किया नहीं मैंने, कौन सा कुकर्म मैंने नहीं किया, मैं सब तरह के पाप किया, पर कोई पाप भूल गया तो पाप करने वाले की निंदा करके वो उधार ही ले लिया, अपने नहीं भूल गया दूसरे ले लिया। कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, जो गए भूल सो लिए उधारे, ऐसी खेप भरी रच पच के, चकित बने लख के बन जा रहे। अरे इतनी खेप, इतना पाप इकट्ठा कर लिया, इतना पाप खेप ऐसी भरी मैंने, ऐसे करने पर ही मेरा सकित प्रमाण किया बनाए। एक बार दंडवत कर प्रणाम, हे नाथ राम राम, कोई बात सब माफ। माताओं को देखो बच्चा बहुत दुर्निंदा करता है, मैं मारने लगती रो देता है। एक दिन माता यशोदा गोदी में लाला को खिला रही थी, तो गोदी में बैठे खेल रहे थे, इतने में चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफड़ने लग गया। जो उफड़ने लगा चट उड़ नीचे रखकर गई दूध लाने के लिए, कन्हैया को आ गया क्रोध, पत्थर देकर वो चाड़ा फोड़ दिया। चारा फूलिया डर लगा, अब भैया मारेगी तो भागे वहां से, भाग कर चले गए। मक्खन पड़ा था वो तो कमर ले हाथ में, वो लेकर भागे बाहर, बीच बाहर चले गए। तो वो दूध किसके लिए, वो तो लाला के लिए दूध था, दासी हरेक काम करती, ठाकुर जी के लू दूध लेते ही तो वो पद्मगंधा गाय थी, जिसके दूध में सुगंधी आवे पद्म की, पद्मगंधा गाय। उस गाय को पांच सात गायों को दूध पिलावे, खूब दूध पिला करके फिर एक गाय को पिलावे, वो 7-5 हजार एक गाय को पिलावे उसका दूध, वो दूध ले कन्हैया के लिए करती थी और कन्हैया लिए गर्म करती थी, उफड़ गया तो उसको दौड़ी लाला कह रही मेरे को छोड़ दिया, तेरे को दूध अच्छा लगता है, तो चारा फोड़ दिया। बच्चे तो खड़े जाए वो लीला पूरी बरोबर करते हैं, जिस वेश में जाते हैं उस लीला में कमी नहीं करते। अब फोड़ दिया तो आकर देखा तो मैंने चलाओ भरा हुआ हो तो, और वो अपने सासू दादी सासू के हाथ का चाटा। ये बहनों माताओं को बर्तन बहुत प्यारे होते हैं, मार्ग में जाओ आप मेला में कहीं उठा लाए पत्र उठा लाए सिल पर टार केला उठा लाए, कोई ले लो ये ले लो ये ले लो। स्वभाव होता है इनका, इनके पैसों का तो लोभ होता नहीं है, चीज वस्तु का लोभ होता है। तो भी ले लो ये चमचा ले लो ये कड़ा ले लो ये ले लो ये ले लो पत्र उठा लो। तो अब उसका चाड़ा फोड़ दे कितना दुख हो बताओ, कितने वर्षों का सासी दादू सासू के हाथ का इतना घी पिया हुआ, अब बिलोना करेगा तो घी कितना पी जाएगा वो, तो बड़ा क्रोध है माँ को कि कहाँ गया। अरे महाराज वो दही नाराज हो गया भगवान पर, दही को गिर गया तो उसमें गए तो दही ने क्या किया कि बता दिया दही किधर गया लाला इधर गया, पर दही भोग गए तो पग हो गए नहीं उधर चलते हुए, तो भगवान की चोरी बताई कि किधर गया इधर पता लग गया। वहां गया तो उखड़ता लकड़ी का उस बैठ गए और बंदरों को लेने लगे। अब आप बकरी कितना खाओ छोटी सी पोटली, डरने लगे उनको, काम लिया त्रेता जी में मकर दिया यहाँ द्वापर। माँ गई और देखा ही देख रहे थे बाला सी लेकर गई, अब भागे आ गई। माँ का शरीर बड़ा कौशल्या, माँ का तो शरीर साधारण था, यशोदा मैया का शरीर भारी था, तो पीछे दौड़े थोड़ा फुदक जाए। मैंने देखा गाय भथल थल दौड़ती है, वो तो पूछा दौड़ जा कटी थी कितने भाई। इस तरह से यशोदा मैया कहे क्या करो, मत क्या फूल बिखर गए। अब पीछे जाती है कन्हैया के पीछे पीछे, कन्हैया चला गया सब। कन्हैया ने देखा कि बस अपाल में चलो, जहाँ लोग बैठे है ना अथाई करते हैं धुड़ी होती है उधर चली गई। उस दिन नंद बाबा वहां थे नहीं तो पीछे के पीछे चली गई। कन्हैया ने देखा यहाँ माँ नहीं आवेगी, थे नहीं माँ चली गई। जाते जाते के तू तो ठहर जा, नहीं ठहरा। फिर शत्रु के भक्तों की शोक दी, त्रेता गए द्वापर गए, नहीं ठहरे। कलियुग के भक्तों की दी, खड़े हो गए वही रोने लग गए। अब दोनों हाथ पकड़े, एक हाथ में छड़ी है और रोने लग गए, मार दी दे सके। वो रोता हुआ बच्चा देखे बाहर कैसे दी जाए, शरीर गिर गया से कि क्या करें। उदृढ़ता करता है गोपियों, कहते हैं हमारे घर में ऐसी उदृढ़ता करता है, मेरा लाला बड़ा शुद्ध है। अब गोपियों की इकट्ठी देख ले लाला कैसा है, ऐसा काम करता है हमारे घर में। दोनों हाथ पैया ले गया, उसी उखल के बांध दिया, पेट में बांध दिया, हाथ में बंद तकलीफ हो जाए, पैर में बंद गिर जाए क्या करें, तो पेट में बांधा। इन्हें तकलीफ नहीं, बांध दिया तो कोई बात नहीं है। तो दामोदर नाम हो गया, दाम नाम रस्सी का है, उधर पर जो रस्सी बटी बनी हुई हो उसका नाम है दामोदर, तो भगवान का दामोदर नाम हो। अब उसे क्या किया कि वो उगले जो तो पैदा हुआ, इधर आप बंधे हुए तो नलकूबर मणि ग्रीव ए दो वृक्ष थे कुबेर के पुत्र, वे नारद जी के साप से वृक्ष बन गए थे, तो उन वृक्षों के बीच में होकर निकले तो उखड़ अड़ गया पीछे, काठ का उखड़ उखड़ था अड़ गया, दिया झटका जगह देते हुए गिर गए, पैर गिर गए और बड़ा अरे गिर गए पैर गिर गए क्या हुआ, वृक्ष कैसे गिर गए, वृक्ष कैसे गिर गए, कोई आंधी नहीं कोई भूकंप नहीं कोई वर्षा नहीं, क्या बात है। तो छोले छोटे छोटे खेलते थे, उन्होंने कहा लाला ने गिरा, लाला ने कैसी बात करते, ऐसे बड़े पेड़ छोटा सा बच्चा गिरा दे कैसे, श्रद्धा नहीं गई, विश्वास नहीं हुआ। वे कहते हमने देखा, इन्हें ऐसे झटका दिया गिर गए, उनमें नलगुण मणि निकले स्तुति करने लगे। और महाराज नारद जी ने साफ देना जो मेरे को मेरे वृक्ष बना दिया, तो भगवान बोले कि साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्म नाम रसना नो भवे बंध पुरुषोक्षणो सवितुर यथा। जो संत होते हैं समचित्त होते हैं जैसे मैं वैसे संत दूप बिना हेतु हित करने वाले होते हैं, उनके दर्शनों से बंधन नहीं होता कि हम तो वृक्ष बन गए ना, वृक्ष बना दिया उन्होंने, निर्लज और खड़े रहे तो साप दे दिया, दर्शनार्थ बंद बंद नहीं होता, मेरे दर्शन हो गए ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उन संतों के साप से भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, तो ये क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, ऐसे संत महात्मा का क्रोध भी वरदान की तरह होता है। क्यों बोली अहित करने की भावना है ही नहीं मन में, कभी किसी का अहित न हो जाए, सभी सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं। तो जैसे भगवान सबका हित करते हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी वैसे ही करते हैं, क्योंकि भगवान का गुण तो उसमें आता है, जैसी उपासना करते हैं उपासी गुण आता है, तो भगवान के गुण संतों में आ जाते हैं, वो देवी संपत्ति कहलाती है, देव नाम परमात्मा को, तो परमात्मा के प्राप्ति के साधन की संपत्ति है, उनको कहते हैं देवी संपत्ति, विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता, वो मुक्ति के लिए, तो देवी संपत्ति देव की कृपा से भगवान के दर्शन में आ जाती है। तो देवी संपत्ति गुणा दया क्षमा उदारता तपस्या आदि ये देवी संपत्ति है, तो उनमें भी आ जाती है, तो उनमें वैसे गुण आ जाता है, भगवान की उपासना करने में भगवान जैसे गुण आ जाता है। और अफीम देते अफीम जरा काला हो जाता, ज्यादा अपने खाने वाला, जैसी उपासना करे वैसा सूप बन जाता है उसका, तो भगवान की उपासना करते ही वो पवित्रता भगवान में आ जाती, चिंतन करते याद करते ही तीन दर्शन ये सांग संस्मरणार्थ सूत्र सद्य शुद्धंती वे गृह, जिन संत महात्माओं के स्मरण करने से घर के घर पवित्र हो जाते हैं, कई एक जगह बैठा याद करे संत महात्माओं को सद्य शुद्धंती वे गृह, किम पुनर्दर्शन स्पर्श हो जाए स्पर्श हो जाए, संत बोले वहां बात कर ले आपस में प्रश्न उत्तर हो जाते, इसमें शुद्ध हो जाए, इसमें करना ही क्या है, पवित्र हो जाता है। संबंध माभाष पूर्व माहू प्रदर्शन संगति और वनांते, दिलीप के सामने सिंह ने कहा कि महाराज वो दिलीप था, दिलीप के लड़का नहीं हुआ, राजा थे दिलीप, उनके लड़का नहीं हुआ, तो लड़का नहीं होने में वशिष्ठ जी के पास गए, ये वशिष्ठ जी कई पीढ़ियों से थे, महाराजा दिलीप हुए, दिलीप के अज हुए, अज के रघु, दिलीप के रघु हुआ, रघु के अज हुए, अज के दशरथ जी हुए, दिलीप की बात है। तो क्या हुआ कि ये स्वर्ग में सहायता करने के लिए गए थे, पीछे जल्दी जाना था, बहुत आवश्यक काम, इस बार जल्दी जाते धेनु को नमस्कार नहीं किया, तो उसने साप दे दिया कि तेरा कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो संतान नहीं हुआ उनके, संतान नहीं हुआ। वशिष्ठ ने पूछा महाराज संतान नहीं है कि भाई तेरे को काम धेनु का साप है, इस वास्ते गाय की सेवा करो तो ये साप दूर हो जाएगा। तो वो बड़ी कथा आती है रघुवंश काव्य वर्णन में आता है दूसरे अध्याय में दूसरा स्तर। तो वो सेवा करते हैं तो महाराज ऐसी तत्परता से सेवा करी कोई नौकर पास में नहीं, राजा रानी दो सुदक्षिणा महारानी और महाराजा दिलीप रानी राजा ये दोनों सेवा करते ला कर घर पर वो रख देते, वहां साफ करके मैदान पर बाल बिछा करके सारा ठीक करके वो कर देते, सुबह उसकी पूजन करके चंदन चढ़ा करके माला पहना करके नमस्कार करके रवाना करती, फिर महाराज उसके पीछे पीछे गऊ के पीछे पीछे जिस तरह से दिलीप जाते वैसे बहुत देर पड़क जाती पहुंचाने के लिए पीछे आ जाती आश्रम में दिन में वही करते। तो तस्तम उच्चरित प्रयातम निषेध उसी मासन बंद धीर जलाभिलाषी जल मातदा नाम साये बताम भूपति रनवा का छतराजा गऊ के छाया के चलते थे, वो खड़ी रहे तो खड़े रह जाते, वो चलती है तो चलते हैं, वो बैठना चाहती है तो बैठती तब बैठते हैं, वो छाया चरती है तब कोई डाल दुर्डाल खाते है, छाये बताम भूपति रनवा का सब छाया की तरह ऐसे सेवा करते करते सप्तव्यति उस त्रिगुणानी दस्य दिनानी दीनो धरणो चेतस्य 21 दिन हो गए। 21 दिन तत्परता से सेवा करते हुए तो गाय ने देखा कि मेरी सेवा कैसी करता है इसको देखूं, तो वो परीक्षा ली, तो परीक्षा क्या की वो चरते चरते गंगा जी के किनारे बड़ा सुंदर घास दूब लगी हुई थी, पहाड़ था और पहाड़ की गुफा में गुफा रही आगाड़ी चली गई, तो गुफा में से सिंह निकला, सिंह ने गोरी थी गाय, वो सिंह था सफेद, वो आकर के आगमन किया। राजा ने क्या किया कि वहां पर्वत के ऊपर लता वृक्ष बड़े छाए हुए, गहन छाया हुआ था, उधर देखने लगा। इतने में सिंह ने आकर आक्रमण कर दिया, तो सिंह तो झपट गया उसके ऊपर। तो राजा ने देखा क्या करने, तो सिंह वो नवाज गई, तो इधर देखा, देखा तो सिंह ऊपर धावा बोलते, तो उस ऊपर मार के चढ़ गया। तब उसने धनुष बाण लेकर, धनुष बाण लिया, बाण खेच कर दे, तो चित्रार्पिता रे विवाह बतस्ते, ये चित्र भेजो, ये हाथी ही रहे, यूं हाथ रह गया। अब बाण चलते ही, अब करते हैं बेचारे क्या करे, अब बाण चले नहीं करे क्या। भोगी ने वृद्ध बीज, जैसे सांप के मंत्र कर देने से सांप का वश नहीं चलता, ऐसे राजा का वश नहीं चलता। तब वो सिंह बोला, मनुष्य बाता मनुष्य के तो मनुष्य वाणी में बोला कि तू समझता है कि मेरे धनुष बंद हो गया, चलता नहीं, तू चला करके क्या करेगा, मेरे ऊपर जमराज भी आज मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, तेरा शस्त्र क्या चीज है तू जानता है। अमम पुरा पश्य देवदारु पितृ गतो पुत्री गतो सौ वृषभध्वजेन यो हेम कुंभ स्तन स्त्रिता नाम स्कंदस्य मातु पैसा ग्रही रही है। ये देवदारु का वृक्ष खड़ा है ना, देखा था ना, इसे वो ऐसा प्यार किया, पार्वती जी ने अपना दूध सींचा है, स्कंदस्य मातु पैसा रसज्ञ, कार्तिकेय और गणेश जी के दूध जो पीने वाले थे वो दूध इसने पिया है, इतनी दया पार्वती जी की। तो वे घूमते हुए शंकर आए, देखा तो उसकी छाल उड़ी हुई, छाल कोई बनेला हाथी आया, उसने घर्षण किया, छाल उतर गई। तो जैसे कोई कार्तिकेय के घाव लग जा, मात को दुख हो, जैसे माँ को दुख हुआ, तो मैं बता दू, कुंभोदर नाम निकुंभ मित्र, निकुंभ का मित्र हूँ, कुंभोदर मेरा नाम है। भगवान शंकर चढ़ते नंदेश्वर पर तो मेरे पीठ पर पैर रख करके चढ़ा करते थे, उन शंकर चरणों से मेरी पवित्र पीठ हुई है, मेरे पर कोई असर नहीं चलता, तो क्या करता है ऐसा, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसी दिन मेरे को रख दिया कि तुम यहाँ रहो, यहाँ कोई आ जाए कोई भोजन तेरा शिकार के लिए चढ़ा मत। तो आज कई दिनों से भूखा हूँ, अब मैं पारणा करूंगा, आज पारणा करूंगा, भोजन करूंगा। तो कहते हैं छोड़ दे कैसे, बहुत दिनों का भूखा हूं मैं, ये रक्षण यही बैठा हूँ, भगवान शंकर की आज्ञा है, उपस्थित हम छोड़ने से पारणा में आज खून का मांस का पारणा करूंगा। फिर बहुत आपस में जब साल जवाब हुए, बातों में नहीं आया हूं, और बड़े जोर से कहा, तो दिलीप ने कहा क्षराद्रिद्रग्रक्षत्रो भुवनेशु रूढ़ राज्य न किंत विपरीत वृत्तेरा प्राणी रूप क्रोश मलि मशीर्वा। दिलीप कहता है क्षतात्राय क्षत्रिय, क्षत्रिय वो होता है जो दुख से रक्षा करे, किसी के दुख को अपना दे दे, दुख से रक्षा करे, और वो मेरे सामने गाय के ऊपर तो कहता है गाय मर रही है, मैं कैसे सह सकता हूँ, मेरा क्षत्रिय बड़ा नष्ट होता है। क्षत्रिय गाय क्षतात्राय क्षत्रिय, क्षत नाम दुख से जो रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है, मेरे सामने कैसे तुम्हें नाश करने दो, कि तेरी बात नहीं है ये देख, तू कहते मेरे निंदा हो जाएगी, क्षति बनेगी। शस्त्रेण रक्ष्यम तद सक्य रक्ष्यम न तद यश शस्त्र विदांक्षण होती, जो रक्षा कर न सके उसका यश नष्ट नहीं होता, जो रक्षा नहीं करता है उसकी यश होता है, जो हत्या करता है उसको पाप लगा है, तू कर नहीं सकता। गुरु भगवान दर्शित भक्ति, तेने गुरु जी की भक्ति दिखा दी, अब तेरा वश नहीं चलता, इसे तेरा नष्ट नहीं था बोल, इसे बहुत बातें कही, बहुत आप संवाद होता है, पर वो नहीं माना। तब वो कहता संबंध मा भाषण पूर्व माहौत संगत और बनाते, देख अच्छे पुरुष होते हैं उनकी आपस में बात होती तो मित्रता हो जाती है। आज एकांत में तेरी मेरे कितना संवाद हो, कितनी बातें हुई, तो मैं मित्र हूं तेरा, तू मेरा मित्र है, मेरी बात तू स्वीकार कर रहे, एक गाय को छोड़ दे, और तू के भूखा हूं तो मेरे को ले ले, गाय को छोड़ दे। इस बात पर वो जम गया, भाई मित्रता तो होगी, अरे मित्रता अपनी बातें हुई इस बात से, कहते हैं संबंध माँ भाषण पूर्व माँ, लोग आपस में बात होने से मित्रता मानते हैं, अरे कहते हैं तुम्हारी इतनी बात हुई है तो मेरी बात तेरे को माननी पड़ेगा, तो फिर अच्छी बात, मेरे तो भूख से भोजन करना है तो भोजन कर तो खा ले। सहानुभूति कहते हाथ खुल गए, वो शस्त्र वस्त्र रख दिया, कपड़ा भी उतार दिया और जाकर सामने जैसे मांस पिंड फेंके जैसे अपने को फेंक दे, खा ले। विचार करो सज्जनो, व्रत क्या था कि मेरे पुत्र हो जाए, अब किसके पुत्र होगा? सकाम भाव है ये, जो भक्ति के लिए भगवान के लिए करते हैं उनकी बात ही अलग है। फेंक दिया यूं अपने शरीर को जैसे मांस फेंक जैसे फेंक दिया, खा ले छोड़ दे गाय को। जो ही उसने फेंका उल्टा पड़ गया सामने, तो फिर फूलों की वर्षा हुई और वो गाय खड़ी है कुछ नहीं, तो गाय खुश होगी। प्रीता मिटे पुत्र बड़म बेटा, मैं खुश होगी, बहुत वरदान मांग क्या चाहता, तेरे माँ मैं पुत्र चाहता। वंश से करता रमनंत कीर्ति सुदक्षिण आयाम तन याचे, सुदक्षिणा महारानी के मेरे से पुत्र हो जाए, मैं पुत्र चाहता हूँ। कहते मेरा दूध पी ले पुत्र हो जाएगा। महाराज आप वशिष्ठ की गऊ, मैं चराने के लिए आया हूँ, यार यहाँ दूध पी लो, ये न्याय नहीं, दूध ही पी सकता। माँ और खुश हुई, प्रसन्न हुई, तो क्या करेगा कि महाराज बछड़ा पी ले, फिर दूध लेकर वशिष्ठ जी महाराज अपना काम सब कर ले, उससे बचा हुआ दूध भी आज्ञा दे तो मैं पी सकता हूँ। आप वशिष्ठ जी गऊ दूध मैं कहीं पी सकता हूँ? उसे कहा ष्ठान सुमरिया विरक्षित है, हम क्षत्रिय हैं, जो खेती करते हैं उसका छठा हिस्सा लेते, तो तुम्हारा दूध का छठा हिस्सा बछड़ा भी पी ले, वशिष्ठ जी काम हो जाए ऐसा, फिर वशिष्ठ जी आज्ञा दे वो दूध पी सकता हूँ, माँ मैं नहीं पी सकता। तो खुश हो गई, और खुश न होगी तो वादे कहा वशिष्ठ जी आश्रम में जा पाया अपने को, फिर उसके पुत्र हुआ वो रघु हुआ। रघु वंश से करता अरविंद, इस बार रघु वंश है, दिलीप वंश नहीं है, अज वंश नहीं है, दशरथ वंश है, राम वंश नहीं, रघु वंश है। तो रघु वंश इस तरह गाय की सेवा से पैदा हुआ। आज गायों को बड़ी निर्ममता से कत्ल की जाती है, जीते जीते का चमड़ा उतारा जाता है, ऐसी दशा हो रही है। क्या दशा हो गई भगवान जाने, राजा का किया हुआ पाप प्रजा को भोगना पड़ता है, ऐसी बात है। तो रघुवंश हुआ, रघु राम जी, भगवान राम जी को रघुवंशी कहते हैं। रघुवंशी बनरा गुण का गाढ़ा रजो, रघुवंश बना कहते हैं भगवान का ब्याह में, तो रघुवंशी बना कहते हैं, तो रघुवंशी हमारा। इस बार राम ने कहा रण में, रघुवंशी रण में नहीं करते, किसी ने कहा काल क्यों लोग परशुराम जी के सामने, हम भयवश नाथ ना वही मात, भयवश नाथ नहीं करते, हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय जाति जन समर सकाना कुल कलंक थे पामर जाना, अपने धर्म के लिए मन बैठ गया, ये आनंद होता है क्षत्रिय का। महाराज हम डरते नहीं है, हम तो डरते हैं ब्राह्मण से कि ये मर जाएगा कहीं, पाप का दूध फूट जाएगा तो पाप लग जाएगा, बना हम डरते नहीं है, दोष लग जाएगा छेड़ो मत पाप मतलब बात मारद मारत हूँ पाप और ये तुम्हारे, हमारा धर्म है महाराज क्यों बधे पाप अब कीर्ति हारे, पाप मारे तो पाप लग जाए अपनी मत्या, अगर हार जाए तो अब कीर्ति होती है, तो मार दू पाप है मेरे सना में मिलते है महाराज, या डर बच जाती डर बच जाती है, डरते भर जाओगा कठी दुष लग जाओगा तीसरे डर है, खैर वो जानते हैं आप। तो बात यह है कि भगवान कहते हैं समो, मैं देश मेरे द्वेष का विषय नहीं है, सबके ऊपर समान कृपा है, परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में मैं उनमें हूँ, तो भगवान में लग जाओ सज्जनों, कितने ही पाप हो सब दूर जाओ, भजते मां अन्य भाव अन्य भाव से मैं भगवान का हूँ, होए राम को नाम जप तुलसी तजे कृष्ण।